ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إنا إن أنت إلا نذير. سورة فاتر کی اصل دعوة نفذ شفاعت قهري دری دعوی وی صورت کی د توحید الحمدللہ لا الہ الا هو له الملک دی دعوی بانی اللہ دیار لس دلیل عقلیہ ذکر سمخ کے ذکر شو سروس ترا روان دی د دلیل و نفس اللہ دی مشرکین بانی رد شروع کو پیوسو وجوہات سر لنبے وجہ اللہ دا ذکر کلا تاسو چیچا تاواز کوئے داغی سر رہس اختیار نشتا یو معمولی شے چھے دا قجور دا اڈو کی دا پاس یو سپین پٹ دے داغی مالکان ندی تا اللہ پا دے سلطانت کی دویم تاسو چھے دا چھا تا آواز کوئے اور آمدد شو توائے نستاسو دا آواز اوری نن درم کداڑو اوری نسو درکول دلنشی سلورم سبا پا میدان دا قیامت کے وسطا پا دے شرک باندے انکاروں مجھے دے پسی اللہ زور نہ ذکر کرا یہ تو باوجود دا دینا چا اللہ سور وضاحت کیتا تھا دا ہر طرف نہ اللہ دا غواڑی چا تا حق ترا وڑی اللہ دا غواڑی چا تا دا تیری دا کفر شرک دا رسمنا و رواجونا پریدیا و یو خیست دین لراش چیغا دا اللہ توحید خو نرازی اللہ وی دا مختز مکنا با دیل لرکا ما تا سگرانا دا و ما نسوک تا پوسکی نو پینزم ولا تزیرو وازرتون وزر اخرا دا بلا وجہ دا هر یو مشرک دا عقیدہ چی دے دا چا قبر لوردی دا چا بوت لوردی پچا باندې رد یقین جوړ دے نو د خدا په خا عقیده را کو ما سره سیو کنی سرکار به می پوره باسی د دې الله سره ډیر لوی روز ده الله ردینا بل نشی کولی دا ډیر مخاوریز دی څنګه چې دنیا په دې خلقو کې تاسو ګوره باز سړی داغه سفارش کار کوي داغه وینا کار کوي داغه صرف داغه وجود چه تو تراغنم والی نو که آغا سفارش ننی راغلی نومو یرا چه تراغنم دی واغست کنه نو اس بده کار کیگی اللاوی پا دیتا مکینه نی که تا پا دیتا مکینه استی نو ولا تا زرو وازرتون وزر اخرا دنیا که دیر خلق تا چیغی و قیامت که بوجو جتی دیر خلق تا نو بازی پا که دیر پالوانی نو که آغا خپلوم پسر کردی و د بل غیم په سر کړی ځکه دا غد وژن ټوله گمراه ټول خلق گمراه شوی دی او تباہ شوی دی نور هر سړی باندې به خپل پنده غبوجی خو په د باندې بس وای دای چې د خلق تباہ کړی دی او خلق گمراه کړی دی او خلق بې لارې کړی دی او رڼا راغی نه پاتې شوی دی او تیرو کې ناس دی سبب دې ګرځېدلې د مشرکین او عقیده داوا چې د زبرګان دی نیکان دی اولیا دی نازولې دی لہذا مونگا بدی رضا ساتو ددی خالہ بردو دا غیر رضا دار دا غیر خبر نہ چاپے رگر دی او ستار تلاس دا غیر رضا دادا چل تا چر سو بنگس کی دا غیر رضا دار دا غیر د قبر د پاسه شالونه غړوا دا ټول شی دا غی خود ساخته او د ځانه سره جوړ کړو دینه وت ویلو الله او استا پیرو تا تان دا قیامت پا میدان کی ذرا شی نشی پورتا کولی پا دنیا کی دا طول نلوی پا اعتبار دا شان و دا مقام سر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت ذرا بوچ سبا پا قیامت کی آقا نشی پورتا کولی ویلی و بدی دنیا کی دا کور والا نے شروع کردی واخ پل کور لخت جگر فاطمی رضی اللہ عنہا تیوی فاطمی عمل کوا سبا گوری دا ما ذرا اختیار نشتا اللہ چې مالک مقام را کړی دنو په دې کې مشک نشته چې دا مقام بل چاله نه دی ور کړی خدا را دې د پاره نه چې زه یا لور خلاصوم او یا د بچی خلاصوم یا د خپل تربور او عزیز خلاصوم نه کاغی ځان سره سوړی دنیا کې ما ځان خلاص کړی زما په غاړه چې سو نو ما د هغې نه ځان خلاص کړی دی یو یو قبیله به نبی علیه السلام را جمع کوله او هغې سره به یې خبره کوله په دې باندې چکدا پدی تمے چ زمونگ دے قبیلے شتہ دے سردار دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو او شتہ اللہ و مال او شان راکڑی واغر دی دے پارن چ زری مشرک بچکم زدی او فاسق فاجر او گنہگار جہنم نرو با سمجرت تری داخل کم دا غا ابو جون ز پغاڑ عالم نا دا ہر سو پاغ بانی پنڈی احادیث دے دین اڑک دی کہ سباب میدان دے قیامت کی بے اسڑے انتہائی محتاج یوی نے کہا تھا شیخ سر ملوش ناغبا تو بچی خوال راش تو خز خوال براش بچی تب اخبل تعریف کی آگا با تو بابا جی تازہ خفے جنم تما ڈیر مہربان اپلا روش خنن چپدے میدان کے رقم شی نتیاری کی نما سرم داغی ردا لہٰذا زد اخبل لیکون لا اعطی کا من حشیا یہ وہ زرد علم اندر کولی خزی تا براش زسنگ خاون دمستا اغا بو توی بالکل چت سوے نا اغا خپل دی اغا حق دی اغی کی شک نشتا خو ته چې رقم شینی اری گن دا غی نظم یری گم ز د خپل نه کو نه تعالی سن شم در کول اقربا او رشتہ دار چې تا ته په هر قسم رشتې سره یاد وینی او یاد خپل ولې یاد نسب او یاد قرابت نزدې نو ډیر نږدې انسان ته سوکي خپله ښځه ای داغو خپل بچی داغو خپل تربورانه ورونه ای داغو دا ټول به دې نه تښتي ولې هغې ځان له په یو پریشانۍ کې پراته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف په خپل امت کې هغه خلقو چې د هغې نه څه کمی شوی و مؤمنانو مسلمانانو امتیانو داغو د هغې کامی د هغې سره څه وسیله نشته اغی سر ایس لار نشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با شفاعت کی داغ حلقو دا پارا نور دا دین علاوہ دا مشرکانو چکا مقیدر انا اللہ رد کی پا دی طریقہ بانی ولا تذیرو نشیو چطولے وازرتن یا بوجو چطو ان کے وزر اخرا بوج دبل وازرتن وزر بوج تا وی آغا بوجو چې په انسان باندې ګناهونو د وجې نه راغلی دی دی نن نیکی ته محتاج دی چې دا نیکی مثلا د ده لس ګناهونه دي او یوه نیکي وله څوک ورکړي نو د یوې نیکۍ په بدل کې الله لس ورکړي چې ده ته یوه نیکي هم چېرته میلو شي نو د ده هغه لس ګناهونه پې سوځي ولا تذر وازره وزر اخرى او د دین علاوه که څوکوی چې هزار ګناه دی زما په غاړه که مشرک دا عقیده ساتلې ده چې اولیا به مې خلاص وي الله وی نه ولا تذر وازره وزر اخرى هغه سره به خپل غمي تا سره به خپل غمي داسې هیڅوک نشته چې هغه سره د بل غمي ولا تذر وازره وزر اخرى محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امت غم دی شفاعت بکی او الله به قبلی او په لفو لفو او دوره بوله ورکړي چې پیغمبر به قرآن کی اللہ غصر وعدہ کری دا ولسوف تردو تب خوشحالش وَإِن تَدْعُو مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا او کچر آواز کئی رابلی او بوجزدا مُثْقَلَةٌ درنشوی چی او لوے بوج پی دا پاس ابروت تسقل درنوالی تا وی او اغا چگی وی إِلَىٰ حِمْلِهَا اغا خپل بار تا اغا خپل بوج تا چرا شه دا زمانه لری کې را شه وجنی می مرمر دی پند لاندی لا یحمل منه شیئ پور تب نکلے ہی ردن یو ذرا ولو کان ذا قربا اگر جی وی خاون نخبل والے یو سڑے دبل بوج نشوڑے ہر سڑی تب خپل بوج بسائی او ہر یو بوج ددا چی چغی وی نہ قیامت پا میدان کی نو نی انبیاء نی اولیاء او نیر دنیا بادشاہان او مالدار خلاصونش لا یحمل منه شیئ چی سب بوج دنوں پا غب آندرے کد دنیا سره لګې نو بیا هم صحیح ده په دې دنیا کې او سړی رچ هغه باندې تکلیف ته مصیبت ته هغه باندې یو غم راغلی دی هغه باندې یو بیماری راغلی دا هغه چی غوی دی دنیا ته لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا دا غنه زره بر داغه دی بوج نسوګ نشي پورته کولی اگر کاغذ تا پلار ولی نوی تا نکولی نوی تا بچی ولی نوی چونکه دا مضمون د مخ کې روان د قرینه په دی باندې دلالت کوي چې مراد د دین قیامت ده انما تنذر الذين يخشون ربهم بشک یې راځي پیغمبر هغه کسان چې یې د خپل رب نه بل غیب نه لیدلې الله چا نه لیدلې الله چا نه لیدلې په دنیا کې رابل ډلې ډلې سوک د یمن نه سوک د روم نه اسلام به قبول کو مسلمانان بشو غائبانہ ایمان بے پا اللہ بانے روڑ دا مومنانو صفت اللہ سورة بقرہ کی دا ذکر کرو یؤمنون بالغیب پیغمبر تبا اغا خلق یارے چی یخشون ربهم بالغیب چی غی یری گی دخپل ربنا لالی دلی تا دا غیب و ایمان دے واقام الصلاة او در ایمونز تا دا بیان نبا دا غا فیدہ حاصلی تبا پخپل بیان سر دا غا خلق یارے یو دا اللہ نیریگی او بل منسوی ومن تذکا فإنما یتذکا لنفسه او حق چاچ زان پاک کو دا گناہنو نا دا شرکیاتو نا دا کفریاتو نا جہالت پری خودو بیدینی پاتے شوا فإنما یتذکا لنفسه نیقینن دے زان پاکی دا پارا دا خپل زان فیدہ ٹول ردرن یو سڑے مومن شو مسلمان شو کلیمے ہوئی نو دے اغا ہر سو چدتا پا قیامت کی ملاوی کی بلے خونہ اور گئی فا انما اے تذکر نفس کہ دنیا کی دے ایمان خواگا ملاوی کی نو اغا ردب رکھا دا کہ پا آخرت کی ملاوی کی نو اغا ردب رکھا دا بلے خو پا کسا نو اور گئی سبا پا قیامت کی اغی یو نیکیتا نا دے دیارو چخپل پلار لے اور خدا دیتا نا دے دیارو چخپل خاون لے اور گئی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او خاص اللہ تا واپس کی دلی وما يستوي الاعمى والبصير دا مثال دے اللہ رو وضاحت تا پارا دا ذکر کی ندی برابر لند و لدن کے بظاہر جتا گور نیو پستر گو بینا دے او ہر سو تخکاری ترسمان پورے او بل لندے نو دا دوار یو برابر دی چرتم نا ولا الظلمات ولا النور او نتیری او نرنا گانے یو طرف تا رنا دا او بل طرف تا تیار دا ہر سلی نہ تو تپوسو کا چې دا یو شپه دا او دا بل ورځ ده دا دواړه یو شان دی هغه بوجی نه ته لیونی یو شان څنګه دی د شپې خو څوک د ځان د حال نه دی خبر او په شپه کې خلق خود دی او په شپه کې زلی دیم نشي او په شپه کې قسمه قسم مزره روزی دی لارو تا او بل طرف ته نور دی چې سار نور روخی او ټوله دنیا روحانه شي ولا ظلمات ولا نور نو تیارې او رڼاګانې دا هم نه دي برابر ولا الظل ولا الحرور او نسور او نپیتاو یو طرف تنور لگی تر یو سلین تپوسو که چی دا نور او دا سور یو برابر دی نو حدیدو والا بلا داخلو وی چی دا سوئے تراش لگ بارو چی سرمند لویلی کی سور خوخپ آرام سور دی دی دوارو تا سوکی او شان نشی ویلی چی آرو رنا رندو لیدون که ولا الظل ولا الحرور وما استوی الاحیاء ولا الاموات او ندی برابر جوندی او نمڑی وما استوی الاحیاء ولا الاموات او ندی برابر جوندی او نمڑی کتان سوکتا پوزو کی چلے که جوندی او مڑی یو برابر دے ہر یو سڑے که آگه که اقل نیشتا او دیر کم زور ریاب رہتا اموی چنا مڑ دے لیونو تم پتلے کی جبلانے مڑ دے اس وی خخی نو جواندی جواندی دی او دا غی په جسم کې حرکات دی هم د شپې هم د ورځې او مړ په هر څه کې بل ته محتاج دی پکټ به ته وړي کینه به ته لامبه به ته کفن به ته تاچي خخه به ته خوري به پتاړ نو لکه څنګه چې بظاهرا دا جواندی او دا مړی ندی برابر ابن کثیر وی ها دا مثال دا یو مثال ل ضربه الله چې دا الله بیان کړی دی للمؤمنین وهم احیاء د مؤمنانو د پاره چې هغه ژوندی دي وللکفار وهم اموات او د کفارو د پاره چې هغه مړ دي مؤمن مسلمان الله وی دا ژوندی دی کافر او مشرک دا مړ دی دا مثالونه چې الله ذکر کړو نو وضاحت اصل کې ردی خبرې کوي چې مؤمن او کافر دا دواړه نه دي برابر ولی دا یو مړ دی او دا ژوندی دی دا الله په نس باندې ژوندی هغه څوک دی چې هغه اقرار وکړي ردی خبرې چې لا اله الا الله الله به ستانه بل حاجت روا او مددګار او د بندګۍ لایق نشته اوس ژوندی شو او من کان میتا فاحییناه الله وی مړ ما ژوندی کړ وجعلنا له نورا ما ولا رانا وګرځول یمشي به ا روان د خلکو کې چې په خلکو کې رانا نشته تیار ده او د سر رانا د ډیو سره ده او چراغ سره ده او بل کړی ده خو مزه ده د دنیا خلق دې تم فائدہ لري او دنیا خلق تم فائدہ لري نو الله وی دا مړ ژوندې نه دي برابر نو دغه سي مؤمن او مشرکو دا نه دي برابر ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اوري هغه چاته چې خوښي شي من يشاء اقل من دي الله وتاوري اوس کله الله وغواړي چې دې ز دین تراولما دل ز ایمان ورکوما دل ز د خپل نعمت او رحمت ورکوما نو ان الله يسمع من يشاء بظاهر بتا تا غډر سخکاری الله وی دا زما خو خرج چاته اورم نغه ته اورم دا یو دویم دا چې الله ګټه تو موري ونی ته موري او دا سر دنیا ډیر سيزونه ته ان الله يسمع من يشاء ولی دریاب ته الله حکمونه کو نو په دریاب کې روح وو نو موسی علیہ الصلات والسلام تابع یو ګرځو چې څنګه موسی علیہ السلام هغه له گزار ورکو نو دا سه لکه د پوا انسان په شان سو به یو طرف ته شو لکه یو انسان چې بل انسان له لار ورکی چې راځه نو پوره دریاب موسی علیہ الصلات والسلام او بنی اسرائیل له لار ورکړه ان الله يسمع من يشاء الله اوري هغه چاته چې دا خوخه یو ما انت بمسمع من في القبور او نه تا اور انکه پیغمبر هغه چاته چې په قبرونو کې دي سو کوئی دا مثال دی په قبرونو کې دي په قبرونو کې څوک دی مړه نه الله وی چې کم ژوند دی او ما ته معلوم دی نه زه و تا اور ما کلمه وی راشي سامرګری شي او دا کم چې مړه دی نه و ما انت بمسمع من في القبور دا کم چې په قبرونو کې پراته دي یعنی مړه هغه ته تنشي اورولې دا څوک دی د دې مثال داسې دی لکه په دنیا کې کافر او مشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریش کاله زمانه د نبوت تیر کړه او کافر مشرک په کفر کې او په هغه تیار کې او ما غسه پاتې شو د پیغمبر आवाज دغه غوږ ته ونه رسیدو دا غیر رسیدو مقصد دا چې څه فائدہ دې حاصل کړې او فائدہ غا حاصل نه کړه دغه لار د دنیا نه الله په خپل قدرت کامله سره هر څه ته اورول کولی شي او کوي او پیغمبر ته الله یو مان ته بمسمع من فی القبور بظاهره څوک چې په قبرونو کې دي ناغي ته څوک اورول کولی شي نه هو چې کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم په خلیب بدر کې مشرکان کند ته ورزولی دي ګټه مټه او خوره په ورغړولې دي او یا دغه سي پراته دي بدبویا شوی دي او پیغمبر وته درې دوه خبرې وسره شروع کړې چې کله وته الله اوري نو موږ یې اورېدل نشو کولې خو چې الله وته د پیغمبر आवाज اورو نو وېرو صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله موږ سره خبرې کې دی خو خبرې نشي کولې او نه اوري او نه ویني او نه نبی صلی الله علیه وسلم د دې وخت تاسو نه خاوري ناغي مقصد دا او عائشه رضی الله عنها فرمایل وی دی وخت دی زما په خبره باندې ډیر خپوی ځکه حقیقت ته رسیدو اپ لاغه جان تلاړه او هغه ته چې ورلی نو تا ته په خپل پته ولګی چې کله مرګ را روان دي ځن کدن کې برته پته ولګی چې روح دن لاړه او پرواز وکړ نو بیا برته پته ولګی په حشر کې برته پته لګی په قبر کې برته پته لګی چیر دا سچو نو دا حقیقتو ہمونگا حقیقت نگانو وما انتا بمسمعن من فی القبور نو چی دا اختیارات ما سر نشتا نو آخر زمان سو حیثیت پاتش ان انتا الا نذیر دا حیثیت تا پیغمبر دی نئی تو پیغمبر مگر یارون کی تما لے گلی دنیا تا نذیر دا پار دا مخلوقات چیغیو یاری زمان دا عذاب نا یا دنیاوی او یا اخروی کما سلیتا نجوڑی گی تزمار طرف نمونظری ولی کل قوم حاد و دا هر یو قوم دا پار یو حادی تمالی گل دی دا پار شلار و دا خیا او پا دیبانی پوکا چی دا لار دا جهنم دا و دا لار دا جنت دا پا دی پوکا که از ایمان درا نوڑو نستا انجام و عاقبت بدا سیشی لکا عادیان و سمودیان و فرعونیان ان انتا الا نذیر اپلا اثبات تا قیامت اثبات تا رسالت ولا تزرو او نشیو چتولے وازرتون یو بوجو چتون کے وزر اخرا بوج دبلچا وین تدعو مسقلتون او کچر رابلی یو بوج زدا یو درنشوی الہ حملها خپل بار تعالی یحمل منہ شیعون پور تب نکلی شیر دین یو ذرا ولو کان ذا قربا گر چوی خاون نخپل ولی انما تنذر الذين بشك يريته پیغمبر هغه کسان یخشون ربهم چې یریږي د خپل رب نه بل غیب نه دیدا و اقام الصلاه او پابند ساتي نمازو و من تزکا او چا چې ځان پاک کو په کلمې توحید سره فانما يتزکا لنفسه نو بشک دې ځان پاکي خود پاره د خپل ځان و الى الله المصير او خاص اللہ تری واپس ورتل وما یستوی الاعمی والبصیر او ندی برابر لندو لدن کے ولا الظلمات ولا النور او نتیاری او نرناگانی ولا الظل ولا الحرور او نصور او نپیتاو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات او ندی برابر جواندی او نمڑی ان اللہ یسمع من یشاو یقینا اللہ او ری هاغا چاہتا چه خوخشی وما انتا بمسمع من فی القبور او نیتا پیغمبرا او رونکے هاغا چاہتا چه پا قبرونو کی دی ان انتا نیتا الا نذیر مگر یا رونکے دمار طرفنا